آفتاب صبح، شورش میخانہ انسان سے بالا تر ہے تو، زینت بزم فلک ہو جس سے وہ ساغر ہے تو، ہو در گوشے عروس صبح وہ گوہر ہے تو، جس پہ سیمائے افق نازاں ہو وہ زیور ہے تو، صفحہ ایام سے داغ مداد شب مٹا، آسماں سے نقش باطل کی طرح کوکب مٹا، حسن تیرا جب ہوا بام فلک سے جلوہ گر، آنکھ سے اڑتا ہے یکدم خواب کی مے کا اثر، نور سے معمور ہو جاتا ہے دامان نظر، کھولتی ہے چشم ظاہر کو ضیا تیری نظر، ڈھونڈتی ہیں جس کو آنکھیں وہ تماشا چاہیے، چشم باطن جس سے کھل جائے وہ جلوہ چاہیے، شوق آزادی کے دنیا میں نہ نکلے حوصلے، زندگی بھر قید زنجیر تعلق میں رہے، زیر و بالا ایک ہیں تیری نگاہوں کے لیے، آرزو ہے کچھ اسی چشم تماشا کی مجھے، آنکھ میری اور کے غم میں سرشک آباد ہو، امتیاز ملت و آئین سے دل آزاد ہو، بستہ رنگ خصوصیت نہ ہو میری زبان، نوح انسان قوم ہو میری، وطن میرا جہاں، دیدہ باطن پہ راز نظم قدرت ہو عیاں، ہوشناسائے فلک شمع تخیل کا دھواں، عقدۂ اسداد کی کاوش نہ تڑپائے مجھے، حسن عشق انگیز ہر شے میں نظر آئے مجھے، صدمہ آ جائے ہوا سے گل کی پتی کو اگر، اشک بن کر میری آنکھوں سے ٹپک جائے اثر، دل میں ہو سوز محبت کا وہ چھوٹا سا شرر، نور سے جس کے ملے راز حقیقت کی خبر، شاہد قدرت کا آئینہ ہو دل میرا نہ ہو، سر میں جز ہمدردی انسان کوئی سودا نہ ہو، تو اگر زحمت کشے ہنگامہ عالم نہیں، یہ فضیلت کا نشان اے نیر اعظم نہیں، اپنے حسن عالم آرا سے جو تو محرم نہیں، ہم سر یک ذرہ خاک در آدم نہیں، نور مسجود ملک گرم تماشا ہی رہا، اور تو منت پذیر صبح فردا ہی رہا، آرزو نور حقیقت کی ہمارے دل میں ہے، لیلی ذوق طلب کا گھر اسی محمل میں ہے، کس قدر لذت کشود عقدۂ مشکل میں ہے، لطف صد حاصل ہماری سعی بے حاصل میں ہے، درد استفہام سے واقف تیرا پہلو نہیں، جستجو راز قدرت کا شناسا تو نہیں، درد عشق اے درد عشق ہے گوہر آبدار تو، نامحرموں میں دیکھ نہ ہو آشکار تو، پنہا تہے نقاب تیری جلوہ گاہ ہے، ظاہر پرست محفل نو کی نگاہ ہے، آئی نئی ہوا چمن ہست و بود میں، اے درد عشق اب نہیں لذت نمود میں، ہاں خود نمائیوں کی تجھے جستجو نہ ہو، منت پذیر نالہ بلبل کا تو نہ ہو، خالی شراب عشق سے لالے کا جام ہو، پانی کی بوند گریہ شبنم کا نام ہو، پنہا درون سینہ کہیں راز ہو تیرا، اشک جگر گداز نہ غماز ہو تیرا، گویا زبان شاعر رنگین بیاں نہ ہو، آواز نئے میں شکوے فرقت نہا نہ ہو، یہ دور نکتہ چین ہے کہیں چھپ کے بیٹھ رہے، جس دل میں تو مکین ہے وہیں چھپ کے بیٹھ رہے، غافل ہے تجھ سے حیرت علم آفریدہ دیکھ، جویا نہیں تیری نگاہ نارسیدہ دیکھ، رہنے دے جستجو میں خیال بلند کو، حیرت میں چھوڑ دیدہ حکمت پسند کو، جس کی بہار تو ہو یہ ایسا چمن نہیں، قابل تیری نمود کے یہ انجمن نہیں، یہ انجمن ہے کشتہ نظارہ مجاز، مقصد تیری نگاہ کا خلوت سرائے راز، ہر دل میں خیال کی مستی سے چور ہے، کچھ اور آج کل کے کلیموں کا طور ہے۔ گل پژمردہ، کس زبان سے اے گل پژمردہ تجھ کو گل کہوں، کس طرح تجھ کو تمنائے دل بلبل کہوں۔ تھی کبھی موج صبا گہوارہ جنباں تیرا، نام تھا صحن گلستاں میں گل خنداں تیرا۔ تیرے احسان کا نسیم صبح کو اقرار تھا، باغ تیرے دم سے گویا طبلہ عطار تھا۔ تجھ پہ برساتا ہے شبنم دیدہ گریاں میرا، ہے نہاں تیری اداسی میں دل ویراں میرا۔ میری بربادی کی ہے چھوٹی سی ایک تصویر تو، خواب میری زندگی تھی جس کی ہے تعبیر تو۔ ہم چنے از نیستان خود حکایت می کنم، بشنو اے گل از جدائی ہا شکایت می کنم۔ سید کی لوح تربت، اے کہ تیرا مرغ جان تارے نفس میں ہے اسیر، اے کہ تیری روح کا طائر قفس میں ہے اسیر۔ اس چمن کے نغمہ پیرایوں کی آزادی تو دیکھ، شہر جو اجڑا ہوا تھا اس کی آبادی تو دیکھ۔ فکر رہتی تھی مجھے جس کی وہ محفل ہے یہی، صبر و استقلال کی کھیتی کا حاصل ہے یہی۔ سنگ تربت ہے میرا گرویدہ تقریر، دیکھ چشم باطن سے ذرا اس لوح کی تحریر دیکھ۔ مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین، ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں، وانہ کرنا فرقہ بندی کے لیے اپنی زباں، چھپ کے ہے بیٹھا ہوا ہنگامہ محشر یہاں۔ وصل کے اسباب پیدا ہوں تیری تحریر سے، دیکھ کوئی دل نہ دکھ جائے تیری تقریر سے۔ محفل نو میں پرانی داستانوں کو نہ چھیڑ، رنگ پر جو اب نہ آئیں ان فسانوں کو نہ چھیڑ۔ تو اگر کوئی مدبر ہے تو سن میری صدا، ہے دلیری دست ارباب سیاست کا عصا۔ عرض مطلب سے جھجک جانا نہیں زیبا تجھے، نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پرواہ تجھے۔ بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے، قوت فرما روا کے سامنے بے باک ہے۔ ہو اگر ہاتھوں میں تیرے خامہ موجز رقم، شیشہ دل ہو اگر تیرا مثال جام جم۔ پاک رکھ اپنی زباں، تلمیز رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو۔ سونے والوں کو جگا دے شیر کے اعجاز سے، خرمن باطل جلا دے شعلہ آواز سے۔ ماہ نو، ٹوٹ کر خورشید کی کشتی ہوئی غرقاب نیل، ایک ٹکڑا تیرتا پھرتا ہے روئے آب نیل۔ تشت گردوں میں ٹپکتا ہے شفق کا خون ناب، نشتر قدرت نے کیا کھولی ہے فصل آفتاب۔ نشتر قدرت نے کیا کھولی ہے فصل آفتاب، چرخ نے بالی چرا لی ہے عروس شام کی، نیل کے پانی میں یا مچھلی ہے سیم خام کی۔ قافلہ تیرا رواں بے منت بانگ درا، گوش انسان سن نہیں سکتا تیری آواز پا۔ گھٹنے بڑھنے کا سما آنکھوں کو دکھلاتا ہے تو، ہے وطن تیرا کدھر کس دیس کو جاتا ہے تو۔ ساتھ اے سیارہ ثابت نما لے چل مجھے، خار حسرت کی خلش رکھتی ہے اب بے کل مجھے۔ نور کا طالب ہوں گھبراتا ہوں اس بستی میں میں، طفل کے سیما پا ہوں مکتب ہستی میں میں۔ انسان اور بزم قدرت، صبح خورشید درخشاں کو جو دیکھا میں نے، بزم مامورہ ہستی سے یہ پوچھا میں نے، پرتو مہر کے دم سے ہے اجالا تیرا، سیم سیال ہے پانی تیرے دریاؤں کا، مہر نے نور کا زیور تجھے پہنایا ہے، تیری محفل کو اسی شمع نے چمکایا ہے، گل و گلزار تیرے خلد کی تصویریں ہیں، یہ سبھی سورہ و شمس کی تفسیریں ہیں، سرخ پوشاک ہے پھولوں کی درختوں کی ہری، تیری محفل میں کوئی سبز کوئی لال پری، ہے تیرے خیمہ گردوں کی تلائی جھالر، بدلیاں لال سی آتی ہیں افق پر جو نظر، کیا بھلی لگتی ہے آنکھوں کو شفق کی لالی، مے گل رنگ خم شام میں تو نے ڈالی، رتبہ تیرا ہے بڑا شان بڑی ہے تیری، پردہ نور میں مستور ہے ہر شے تیری، صبح ایک گیت سراپا ہے تیری سطوت کا، زیر خورشید نشان تک بھی نہیں ظلمت کا، میں بھی آباد ہوں اس نور کی بستی میں مگر، جل گیا پھر میری تقدیر کا اختر کیوں کر، نور سے دور ہوں ظلمت میں گرفتار ہوں میں، کیوں سیاہ روز سیاہ بخت سیاہ کار ہوں میں، میں یہ کہتا تھا کہ آواز کہیں سے آئی، بام گردوں سے و یا صحن زمین سے آئی، ہے تیرے نور سے وابستہ میری بود و نبود، باغ باں ہے تیری ہستی پے گلزار وجود، انجمن حسن کی ہے تو تیری تصویر ہوں میں، عشق کا تو ہے صحیفہ تیری تفسیر ہوں میں، میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، بار جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے، نور خورشید کی محتاج ہے ہستی میری، اور بے منت خورشید چمک ہے تیری، ہو نہ خورشید تو ویراں ہو گلستہ میرا، منزل عیش کی جا نام ہو زندہ میرا، آہ اے راز عیاں کے نہ سمجھنے والے، حلقے دام تمنا میں الجھنے والے، ہائے غفلت کی تیری آنکھ ہے پابند مجاز، ناز زیبا تھا تجھے تو ہے مگر گرم نیاز، تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے، پیام صبح، اجالا جب ہوا رخصت جبین شب کی افشاں کا، نسیم زندگی پیغام لائی صبح خنداں کا، جگایا بلبل رنگی نوا کو آشیانے میں، کنارے کھیت کے شانہ ہلایا اس نے دہقاں کا، تلسم ظلمت شب سورہ ونور سے توڑا، اندھیرے میں اڑایا تاج زر شمع شبستاں کا، پڑھا خابید گانے دیر پر افسون بیداری، برہمن کو دیا پیغام خورشید درخشاں کا، ہوئی بام حرم پر آ کے یوں گویا مؤذن سے، نہیں کھٹکا تیرے دل میں نمود مہر تاباں کا، پکاری اس طرح دیوار گلشن پر کھڑے ہو کر، چٹک او غنچہ گل تو مؤذن ہے گلستاں کا، دیا یہ حکم صحرا میں چلو اے قافلے والو، چمکنے کو ہے جگنو بن کے ہر ذرہ بیاباں کا، سوئے گورے غریباں جب گئی زندوں کی بستی سے، تو یوں بولی نظارہ دیکھ کر شہر خاموشاں کا، ابھی آرام سے لیٹے رہو میں پھر بھی آؤں گی، سلا دوں گی جہاں کو خواب سے تم کو جگاؤں گی۔